وقت خیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون، خدایی که آسمون رو آفریده با یه عالمه ستاره. سلام کوچولوی قشنگم، سلام به روی ماهتون که خداوند چی آفریده، به به گل آفریده. عزیزای من، اگه یه موقع مامان بابا یا خواهر و برادر یا دوستتون خدایی نکرده یه کوچولو مریض بشن، شما برای خوب شدنشون چی کار میکنین؟ ها، شما عزیزای دل من مواظب سلامتی خودتون هستین؟ بله، آفرین، آفرین به شما. امشب یه قصه قشنگ دارم از یه بره کوچولو. بله، بره کوچولوی پرستار. قصهش خیلی قشنگه، خواهش میکنم خوب خوب گوش بدیم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. تو مزرعه‌ای که برده کوچولوی مهربون زندگی می‌کرد، اتفاقای عجیب و غریبی افتاده بود. همه مریض شده بودن. گوسفند چاق و توپل دل درد گرفته بود و بی‌حال و کسل یه گوشه خوابیده بود و ناله می‌کرد. بابا گوسفند صداش گرفته بود و مرتب سرفه می‌کرد. سگ نگهبان سرما خورده بود، مرتب اشک از چشماش می اومد و عطسه می کرد. آقای مزرعه دار هم تب کرده بود، تو رخت خواب بود. خدا رو شکر که بره کوچولو سالم بود. اون نمی دونست چه اتفاقی افتاده و چرا همه مریض شدن. بره کوچولو یه تصمیمی گرفت، می خواست ببینی آخه چی شده که همه مریض شدن. اول از همه رفت سراغ گوسفند توپلی، احوال پرسی کرد و حالشو پرسید. معلوم شد که گوسفند ما شکم درد گرفته. بره کوچولو شروع کرد به پرسجو کردن از بقیه گوسفندا. فهمید گوسفند توپلی عادت نداره وقتی میاد خونه یا بعد از بیرون اومدن از دستشویی دستاشو خوب با آب و صابون بشوره، برای همین مریض شده. از طرفی سگ نگهبان سرما خورده بود، یادتون که هست علت مریضیش هم این بود که سگ نگهبان بد غذا بود، مرتب از غذاهای آماده می‌خورد و از خوراکی‌های خوب خونگی نمی‌خورد. برای همینم تا یه ویروس کوچولوی سرماخوردگی به سراغش می‌اومد، بله، بدنش طاقت نمی‌آورد و سرما می‌خورد. آقا خروسم از بس قوقولی قوقولی کرده بود، داد زده بود، صداش گرفته بود و در نمی اومد و نمیتونست حرف بزنه، چه برسه به اینکه بگه چی؟ قوقولی قوقو. اونم باید حتما آب گرم میخورد، استراحت میکرد تا خوب بشه. گاو قهوه‌ای هم نمیتونست راه بره. بره کوچولو بعد از کلی پرسجو فهمید پای گاو قهوه‌ای زخم شده، اونم به زخمش رسیدگی نکرده، حالا نمیتونه راه بره. بره کوچولو فهمید تنها راهش اینه که جای زخمو خوب بشوره، پانسمان کنه و بعد هم استراحت کنه تا پاش زود خوب بشه. بره کوچولوی مهربون ما از همه دوستاش که حالا مریض شده بودن خواست که خوب استراحت کنن و قول داد از همگی مراقبت کنه و کمک کنه که اونا هرچه زودتر خوب بشن. بچه های عزیزم، بره کوچولو چند روز از همه مراقبت کرد. البته نه تنهایی، بلکه با کمک حیوانات دیگه، دوستای دیگه‌ای که توی مزرعه بودن، مثل خانم مرغه، آقا اردکه، کره الاغ کوچولو. بعد چند روز با مراقبت و پرستاری بر کوچولو، خدا رو شکر همه خوب شدن، سلامتیشون رو به دست آوردن. اونا برای تشکر از بر کوچولو براش جشن گرفتن، کلی هدیه های خوراکی خوشمزه براش آوردن. از اون روز بر کوچولو اسم شده بود بر کوچولوی پرستار. بله عزیزای من، هر کدوم از ما میتونیم با پرستاری و مراقبت از اونهایی که مریض شدن و ما خیلی دوستشون داریم بهشون کمک کنیم تا زودتر خوب بشن. مثلا من یه خواهرزادهی دارم که الان بزرگه، پریسا خانم، ولی موقعی که حتی کوچولو بود، 4-5 سالش بود، من مریض شدم، حسابی از من پرستاری کرد. دستش درد نکنه، من همیشه میگم آفرین به بچه های گلم که همیشه کمک حال خانواده هستن. دوستتون دارم یه عالمه. قربون شما گلگلی های خودم، امیدوارم که همیشه سلامت باشین. تا برنامه بعد، خدا حافظ همگیتون باشه.